ale dobre. Suplementy diety Trawisto i Trawisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 grudnia, jest 17. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Maleje liczba prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy minionej doby, było ich 35. Jeszcze przed świętami do pracowników niemedycznych mogą trafić dodatki covidowe, to 5000 zł brutto. Tłumy pożegnały druhnę ze straży w Czernikowie. 29-latka zginęła w wypadku jadąc do pożaru. Mniej prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowują w ostatnich dniach służby. Minionej doby takich prób było 35. Wydano też 8 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Dziś na terenach przygranicznych był premier Mateusz Morawiecki. Spotkał się w Krynkach m.in. z wojewodą, marszałkiem i samorządowcami z Podlasia. Mówił m.in., że lokalni przedsiębiorcy korzystają z obecności wojska i policji. Wykorzystywane są hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne i to też jest bardzo ważne, bo o tym rozmawiałem na spotkaniu z samorządowcami. O wsparciu lokalnej społeczności, o wsparciu przedsiębiorców, a także o odbudowie dróg, które są rozjeżdżone ciężkim sprzętem i o wsparciu szpitali. Podczas spotkania w Krynkach premier Morawiecki zapewnił, że dodatkowe pieniądze trafią m.in. do lokalnych straży pożarnych. Do 8 lat więzienia grozi kierowcy, który w busie przewoził 14 obywateli Iraku, nielegalnie przebywających w Polsce. Rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa powiedział, że kierowca Renault nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po kilku kilometrach porzucił swój samochód i uciekł do lasu. Tam zatrzymali go policjanci. Okazało się, że to 29-letni obywatel Albanii. Ten mężczyzna w swoim samochodzie przewoził 14 obywateli Iraku. Został zatrzymany, a jego auto trafiło na policyjny parking. 29-letni Albańczyk usłyszał zarzuty pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje umowy ze szpitalami na wypłatę dodatkowych świadczeń pracownikom niemedycznym. Ma to związek z pandemią COVID-19. Jednorazowy dodatek wynosi 5000 zł brutto i otrzymają go m.in. asystenci lekarza czy salowe, mówi Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka małopolskiego NFZ-u. Polecenia dotyczy wypłaty jednorazowego dodatku dla pracowników niemedycznych, którzy pracują z pacjentami w okresie od 1 czerwca do 30 listopada tego roku. Te osoby musiały pracować w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem lub zarażonym COVID-19 i to osoby muszą pracować na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzeniem COVID-19. Niewykluczone, że pieniądze trafią na konta pracowników niemedycznych jeszcze przed świętami. Tłumy mieszkańców Czernikowa w województwie kujawsko-pomorskim pożegnały druhnę Ewelinę, która w ubiegłym tygodniu zginęła w wypadku, gdy jechała na akcję. W kondukcie żałobnym jechało kilkanaście wozów strażackich. 29-latka spoczęła na cmentarzu parafialnym w rodzinnej miejscowości. Takie piękne rycerskie postawy są w naszej ojczyźnie bardzo potrzebne. Nikt Eweliny nie zastąpi, ale przekażmy najbliższym rodzinie zawsze słowa wsparcia, żeby wiedzieli, że ich córka, siostra jest bardzo w nas obecna. Świętej pamięci Ewelina, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, całe swoje młode życie pomagała innym. Życie poświęciła mundurowi, czyli służbie ojczyźnie jako żołnierz Wojska Polskiego, pełniąc służbę pielęgniarki jako ratownik medyczny oraz druhna OSP. Ratowała ludzkie życie. Swoją osobowością stanowiła wzór współczesnego patrioty. Jesteśmy wszyscy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy. Robiła to, co my robimy codziennie. Przyjechaliśmy tutaj, żeby oddać hołd i cześć tragicznie zmarłej. Nie mogło nas tutaj zabraknąć w takim dniu. Ewelina zginęła w czwartek nad ranem w drodze do pożaru w pobliskiej wsi Liciszewy. Razem z nią zginął 62-letni druh Jan. Pierwsze w historii polsko-arabskie forum gospodarcze odbyło się dziś w Dubaju. Była mowa o zielonej energii, gospodarce cyfrowej, bezpieczeństwie żywności i możliwościach inwestycyjnych. Forum było jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych w ramach wystawy światowej Expo 2020 w Dubaju, mówi wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. Trzeba powiedzieć, że to jest pierwsze Expo w kraju arabskim, więc to jest taka okazja, żeby wyjść na zewnątrz właśnie tu na te rynki. Ale jeszcze jedna rzecz jest, ponieważ Emiratczycy zaprosili na Expo na swój koszt państwa afrykańskie, my też podejmujemy rękawice przy tej okazji i w lutym chcemy zorganizować podobne forum polsko-afrykańskie, bo widzimy tam również wiele możliwości. Jutro z kolei na Expo 2020 Dzień Polski i imprezy promujące nasz kraj. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą, zwłaszcza w południowej połowie kraju, dopada kolejne 5 cm śniegu. Uważajmy wszędzie, a szczególnie w 6 województwach południowo-wschodniej Polski. Tam drogi mogą być śliskie. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego. Te ostrzeżenia obowiązują od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego poranka. No bo nocą na termometrach może być nawet od minus 11 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, koło minus 3 na Mazowszu, do 0 nad samym morzem. Jutro głównie w centrum, na południu i wschodzie będzie padał śnieg, a na termometrach od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 2 na Mazowszu, do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Sygnał od państwa pod zd3@polskieradio.pl. U kogo jeszcze nie było dziś świętego Mikołaja? Pan Wojtek z Oławy. Przynajmniej uczciwie, nic dziś od świętego Mikołaja nie dostałem, bo byłem niegrzeczny. Pan Wojtek liczy na prezenty od Trójki, a te prezenty przygotowaliśmy dla państwa. Zachęcam. zd3@polskieradio.pl. 6 po 17. The White Stripes w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki, 10 minut po 17. Bagienny, trudno dostępny teren, tak wygląda polsko-białoruska granica w Puszczy Białowieskiej. Mimo ekstremalnie niebezpiecznych miejsc pełnych rozlewisk, leśnych rzek i tam migranci próbują nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi. Jak wygląda polsko-białoruskie pogranicze w Puszczy Białowieskiej? Przekonał się nasz reporter Wojciech Szubzda, który wspólnie z innymi dziennikarzami wybrał się na patrol ze Strażą Graniczną. Grupa akredytowanych dziennikarzy spotkała się z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami na jednym z leśnych parkingów koło Białowieży. Tam dostaliśmy dokumenty potwierdzające kilkugodzinne zezwolenie na przebywanie na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania. Funkcjonariusze powiedzieli nam, że jedziemy w miejsce, gdzie może być niebezpiecznie, jesteśmy pod ich opieką i nie wszystko, co zobaczymy, będziemy mogli sfotografować. Razem z dziennikarzami kilku redakcji wsiadłem do wojskowego samochodu i nim, a także pojazdem Straży Granicznej, poruszaliśmy się po terenie Puszczy Białowieskiej. Leśne, błotniste drogi w niektórych miejscach są tak rozjechane i są tam tak duże koleiny, że czasami nawet terenowe samochody miały problemy z przejechaniem. W puszczańskich lasach ani w okolicach samej granicy nie spotkaliśmy żadnych imigrantów, a pierwszy przystanek mieliśmy w okolicach jednej z wielu leśnych rzek. Jak widać tutaj na obie strony, jak się rozejrzymy, jest teren bardzo ciężki. Są to rozlewiska leśnych rzek i mimo tego mamy tutaj liczne próby przekroczenia granicy państwowej. I dlatego bardzo się dziwimy, że ktoś próbuje w ogóle w takim terenie przekraczać linię granicy państwową. Tu jest po prostu wszędzie rozlewiska, bardzo wysoki poziom wody, jamy po bobrach, starorzecza. Teren ogólnie jest bardzo ciężki. Sądziliśmy, że w tym miejscu nie będzie dochodzić aż do takiej licznej grupy ludzi, którzy tutaj próbują przejść, ale jednak nie, zawiedliśmy się. Funkcjonariusz Straży Granicznej z Białowieży, który podobnie jak inni nie przedstawiał się, argumentując to względami bezpieczeństwa, mówi, że już wiele razy trzeba było pomagać migrantom, którzy utknęli na bagnach. Wielokrotnie były takie sytuacje. Straż Graniczna pomagała, wojsko, straż pożarna, policja. Były skrajnie wyziębione, skrajnie wygłodzone. Pod nadzorem funkcjonariuszy mogliśmy się zbliżyć na odległość kilkudziesięciu metrów do linii granicy państwa. W czasie naszej wizyty nie widzieliśmy po drugiej stronie białoruskich służb, ale nasi funkcjonariusze mówią, że widzą ich codziennie. Obserwujemy żołnierzy bądź służby Straży Granicznej ze strony białoruskiej. Najczęściej też robią patrole. W tej chwili mamy, uważam, na tyle, w tym miejscu przynajmniej na tyle spokojną sytuację, że nawet patrolu nie widać. Długość odcinka, który my ochraniamy tutaj, to jest 25 km 790 metrów. Teren dosyć trudno dostępny, podmokły zdecydowanie, wzdłuż idzie rzeka. Mamy patrol z psem służbowym. Ma 2 latka, a służy dopiero od miesiąca. Jesteśmy świeżo po szkoleniu specjalistycznym, także cała kariera jeszcze przed nią. Sprawdzamy, czy nie było nielegalnych przekroczeń, ewentualnych jakichś prób uszkodzenia płotu, koncertiny. Wzdłuż linii granicy widoczne są posterunki żołnierzy Wojska Polskiego. Znajdują się one w takiej odległości od siebie, aby żołnierze nawzajem się widzieli i w razie potrzeby mogli szybko reagować, gdy na przykład dochodzi do prób przekroczenia granicy. Tymczasowe posterunki wyglądają jak prowizoryczne szałasy zbite z kawałków drewna pokryte gałęziami drzew iglastych. Przy nich palą się ogniska, przy których ogrzewają się żołnierze. Z żołnierzami nie mogliśmy rozmawiać, ale o ich roli i wojskowych posterunkach mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Tutaj po drugiej stronie około kilkudziesięciu metrów mamy już Białoruś. Wzdłuż całej długości odcinka polsko-białoruskiego rozmieszczone są posterunki obserwacyjne żołnierzy po to, by w sposób efektywny ochraniać granice naszego państwa, by reagować bezpośrednio na te sytuacje, z którymi mamy do czynienia każdej nocy, gdzie dochodzi do tych siłowych prób przekroczenia granicy, ale też w ciągu dnia, gdzie podchodzą osoby i próbują znaleźć miejsce do nielegalnego przekroczenia granicy. Major Katarzyna Zdanowicz dodaje, że każdego dnia migranci wspólnie ze służbami białoruskimi niszczą zapory z drutu żyletkowego. Jest przewożona grupa osób, której się ułatwia przekroczenie granicy. Dostają oni narzędzia, bądź też służby białoruskie bezpośrednio same przecinają te ogrodzenie, rzucają kładki, rzucają kłody po to, by obniżyć wysokość tego ogrodzenia, po to, by te osoby mogły się przedostać na teren naszego kraju. Mimo, że tych prób teraz jest mniej, to wcale nie oznacza, że nie musimy być cały czas czujni, dlatego że służby białoruskie biorą bardzo czynny udział przy organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Podrzucają te osoby, przywożą, przyprowadzają właśnie w miejsca takie, które wydaje się, że są nie do przejścia, bo są taką naturalną barierą, a mimo to właśnie się też próbuje w tych miejscach te osoby doprowadzać do tego, by nielegalnie tą granicę przekraczały. Dodajmy, że od początku roku Straż Graniczna zanotowała już około 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Na miejscu w Puszczy Białowieskiej wspólnie ze strażnikami granicznymi był nasz reporter Wojciech Szubzda. Do tematu sytuacji na granicy wschodniej wrócimy w trójkowym komentarzu dnia tuż po 18. Naszym gościem będzie rzecznik prasowej Straży Granicznej Anna Michalska. To trójka, audycja popołudniowa, kwadrans po 17. popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 18 minut po godzinie 17. Teraz z nami jest rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Witam pana serdecznie w popołudniowej audycji. Dzień dobry, dobry wieczór państwu. O tym już mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Grupa poszukiwawczo-ratownicza dotarła do górnika, który pozostawał zasypany w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Ratownik, który znalazł poszkodowanego, nie stwierdził funkcji życiowych. Powiedzmy więcej o tej sytuacji sprzed dosłownie kilku godzin. Tak, zgadza się. Po kilkunastu godzinach ciężkiej akcji pod ziemią, koło południa jeden z ratowników dzisiaj dostał się do rejonu, w którym przebywa poszukiwany górnik. Udało mu się być jakby w jego bliskim kontakcie. No niestety z relacji ratownika, którą przekazał do sztabu akcji, wynika, że zaginiony górnik nie daje oznak życia. Tutaj jest bardzo trudna technicznie akcja, aby teraz wydobyć go na powierzchnię, ponieważ trzeba poszerzyć po pierwsze to przejście wąskie, które w tamtym miejscu powstało. Po drugie, ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach, to znaczy się muszą przecinać metalowe kable, muszą przecinać metalowe części obudowy, która została w tamtym miejscu zgnieciona. Często pracują na brzuchu, na kolanach, pracują ręcznie. Tutaj nie ma możliwości niestety użycia bardzo ciężkiego sprzętu. Wtedy ta sytuacja pewnie byłaby inna. Także najbliższe godziny będą kluczowe pod względem wydobycia tego górnika z tamtego rejonu i wtedy na dół zjedzie lekarz i będziemy mogli po prostu powiedzieć coś więcej. W każdym bądź razie to fakt z relacji ratownika wynika, że no niestety ten górnik nie daje oznak życia. I ze względu na bardzo trudne warunki może to potrwać jeszcze kilka godzin. Kilka albo nawet kilkanaście godzin. Pamiętajmy też o tym, że priorytetem dla nas w tej sytuacji jest też bezpieczeństwo ratowników. I oni muszą pracować w warunkach, które będą umożliwiały im funkcjonowanie. Tam teraz jest atmosfera zdatna do oddychania. Oni mogą, jest przepływ powietrza, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że to są jednak warunki górnicze. One w każdej chwili mogą się zmienić, więc tutaj ta akcja też jest prowadzona pod względem bezpieczeństwa samych ratowników, którzy pracują teraz pod ziemią. W kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostało zasypanych dwóch górników. Powiedzmy o stanie zdrowia tego pierwszego. Pierwszy górnik został wydobyty na powierzchnię i to jest najlepsza informacja, górnik żyje. Z pierwszych sygnałów wynikało, że ma obrażenia nóg, że ma obrażenia, poważne obrażenia brzucha. Na szczęście to się nie potwierdziło. Ten górnik trafił do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Tam przeszedł kompleksowe badania i z informacji, które my mamy od lekarzy, wynika, że jego stan jest dobry. Przechodzi teraz serię badań, ale miejmy nadzieję i takie są informacje lekarzy, że w najbliższych dniach, w najbliższym tygodniu być może nawet wyjdzie ze szpitala, więc to jest dla nas oczywiście bardzo, bardzo dobra informacja. Te najnowsze informacje o stanie zdrowia, od tego chciałem zacząć, ale przypomnijmy, co wydarzyło się w Bielszowicach w sobotę o 8:52? To jest bardzo silny wstrząs wysokoenergetyczny. To wydarzyło się na głębokości około 780 metrów w pokładzie 504. W ułamku sekundy tutaj doszło do zawalenia się z części skał stropowych i powstało rumowisko, w którym uwięzieni zostali dwaj górnicy. Natychmiast przystąpiliśmy do akcji ratunkowej. W początkowej fazie brały w niej udział jednostki kopalni. W następnej fazie jednostki sąsiednich kopalń, a także ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, którzy wspomagają nas przez cały czas trwania tej akcji. Tutaj ratownicy z Bytomia przez cały czas pracują z nami. I oczywiście będą pracować do zakończenia tej akcji.

Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W świątecznym miasteczku Leroy Merlin już jest świeża dostawa choinek. Formowana jodła kaukaska o wysokości od 175 do 225 cm z frezowanym dniem za 59,90. Aby ułatwić świąteczne przygotowania, dostarczymy je do Ciebie już za 10 zł. Regulamin promocji w sklepach Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. 17.29. Sprawdzamy, co na drogach. Radio Nawigator. A sprawdza Konrad Choroszucha. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprawdzamy najpierw sytuację na autostradzie A2. Tam zakończyły się utrudnienia między węzłami Łowicz a Skierniewice na 394 km po kolizji trzech samochodów osobowych. Zablokowany jest także jeden pas jezdni w stronę Korczowej. To autostrada A4 między węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód. Na 570 km zepsuła się ciężarówka. Do podobnego zdarzenia doszło także na trasie S5 między węzłami Pałuki i Żnin Północ, do 97 km. Tam ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w stronę Poznania. Duże utrudnienia na trasie S7 między Białobrzegami a Grójcem w Ignacowie. Na 423 km zderzyły się cztery pojazdy. Jezdnia w stronę Warszawy zablokowana. Samochody osobowe mogą omijać to utrudnienie drogami lokalnymi. Na drodze numer 19 nadal utrudnienia spowodowane wyciąganiem pojazdu ciężarowego z rowu. Zatem na 195 km w Korczówce Kolonii obowiązuje ruch naprzemienny. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. Teraz skrót najważniejszych informacji. 17.30. Anna Kowali-Brankati. Mniej prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowują w ostatnich dniach służby. Minionej doby takich prób było 35. Wydano też 8 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Dziś na terenach przygranicznych był premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział, że wkrótce rozpocznie się budowa muru na polsko-białoruskiej granicy. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje umowy ze szpitalami na wypłatę dodatkowych świadczeń pracownikom niemedycznym. Ma to związek z pandemią COVID-19. Jednorazowy dodatek wynosi 5000 zł brutto i otrzymają go m.in. asystenci lekarza czy salowe. Niewykluczone, że pieniądze trafią na konta jeszcze przed świętami. Unia Europejska przedłużyła o rok sankcje za łamanie praw człowieka. Zostały one nałożone m.in. na Chiny za masowe prześladowania muzułmańskiej mniejszości ujgurskiej. Sankcje uzgodniono pod koniec ubiegłego roku, ale decyzja o restrykcjach wobec Chin zapadła pod koniec marca tego roku. Pełny serwis Trójki już za niespełna pół godziny o 18:00. A teraz sprawdzamy, co tam w sporcie. Krzysztof Łoniewski. A w sporcie kibice skoków w kiepskich humorach. Nie dosyć, że nasi reprezentanci bez formy, a co za tym idzie bez dobrych wyników, to jeszcze wygląda na to, że nici z wyjazdu na turniej czterech skoczni. Organizatorzy niemieckich konkursów w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen poinformowali, że zawody odbędą się bez udziału publiczności z powodu zagrożenia pandemicznego. Rzecz jasna, trąby i biało-czerwone kapelusze trzeba zatem odłożyć do lamusa, bo tylko patrzeć, jak sąsiedzi z Austrii z tych samych powodów odwołują konkursy w Innsbrucku i Bischofshofen. W kraju kopią w PKS Ekstraklasie z kibicami na trybunach. Dziś ostatnie spotkanie kolejki, w którym Warta Poznań ma zamiar wygrzebać się z ostatniego miejsca w tabeli. Żeby wyprzedzić Łęczną i Legię, swoją drogą, co za absurdalna historia z obecną lokatą Mistrzów Polski, Zieloni muszą pokonać w Grodzisku Wielkopolskim też słabą w tym sezonie Wisłę Kraków. Trener Warty Dawid Szulczek ma na to pomysł. Najważniejsze są punkty, z tego są rozliczane drużyny, trenerzy i musimy się skupić na tym, jeśli chodzi o przygotowanie na rywala. Mamy dwie struktury na tą rundę przewidzianą, jeśli chodzi o atak pozycyjny. Docelowo chciałbym, żeby drużyna była gotowa na trzy struktury, jeśli chodzi o prowadzenie ataku. Mecz w Grodzisku od 18:00. Żeglować i to Mistrzostwo Świata o tej porze roku na pewno nie, to na pewno nie w naszej strefie klimatycznej. Da się na przykład na Morzu Arabskim. W Omanie zakończył się właśnie czempionat w olimpijskiej klasie Lasse Radial i u pań klasę pokazała nasza Agata Barwińska. Dzielna dziewczyna z Iławy wywalczyła srebrny medal, dając się wyprzedzić tylko Belgijce Emie Planschert. Gratulacje. Ze spraw tenisowych potwierdziły się wczorajsze plotki kolportowane w trzeciej stronie medalu przez Lecha Sidora, że nowym trenerem Igi Świątek będzie były szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej, Tomasz Wiktorowski. Mówi się, że to na razie rozwiązanie tymczasowe. Kolejny sport na naszej antenie na stałe. Kilka minut po 19:00. Nocą na termometrach od minus 11 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, minus 3 na Mazowszu do zera nad samym morzem, a jutro głównie w centrum, na południu i wschodzie będzie padał śnieg. Jutro od minus 6 na Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 2 stopnie na Mazowszu do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 26 minut 18. No i gitara. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki za 23 minuty 18. Lucyna Malec, Jarosław Gajewski, Włodzimierz Pres, Marek Mazur to laureaci najważniejszych nagród Teatru Polskiego Radia Splendorów. Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek grudnia zespół radiowego teatru nagrodził artystów za wybitne kreacje w słuchowiskach radiowych oraz wkład w rozwój radia artystycznego. Tegoroczna kameralna gala bez udziału publiczności odbyła się w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie. Była na niej także nasza reporterka Dorota Piotrowska. Tegoroczni laureaci Wielkich Splendorów Lucyna Malec i Jarosław Gajewski mają na swoim koncie dziesiątki ról w Radiowym Teatrze Wyobraźni. Aktorzy podkreślali, że Teatr Polskiego Radia to miejsce szczególne. Często mówimy, że Teatr Polskiego Radia to jest takie cudowne, wspaniałe, magiczne miejsce, ale to miejsce tworzą ludzie. To dla was chcemy tutaj przychodzić i przychodzę tu zawsze z taką wielką radością, bo wiem, że będę otoczona przyjaźnią, życzliwością, troską, że spotkam się z wielkimi artystami, z fachowcami. To jest dom, czyli miejsce, gdzie czujemy się u siebie. To jest nadzwyczajny zaułek kultury. Tu mierzymy się słowem, czymś dużo większym od nas. Parę rzeczy w życiu najważniejszych zrobiłem właśnie w Teatrze Polskiego Radia, w takim niewielkim zaułku polskiej kultury, który wydaje mi się niesłychanie ważny dla polskiego teatru w ogóle. Laureatem Splendora Splendorów imienia Krzysztofa Zaleskiego, nagrody specjalnej przyznawanej od 2006 roku dla wybitnych postaci kultury, został aktor Włodzimierz Press. Honorowym Wielkim Splendorem uhonorowano burmistrza Baranowa Sandomierskiego Marka Mazura za współtworzenie Muzeum Teatru Polskiego Radia Muzeum Słów i Głosów. Naprawdę mam cały czas wątpliwości, czy aż zasłużyłem na taką nagrodę. Na pewno jakiś tam przyczynek ku temu został spełniony ze strony samorządu miasta i gminy Baranów Sandomierski, aby taka instytucja i taka piękna inicjatywa została na terenie gminy Baranów Sandomierski zrealizowana. Myślę, że ona się bardzo ładnie komponuje z całą historią miasta. To jest taki ciekawy i fajny element naszego krajobrazu i naszej oferty turystycznej. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców, odbiór jest bardzo pozytywny i odbiło się to naprawdę bardzo szerokim echem. Podczas gali uhonorowani zostali również twórcy debiutujący w Teatrze Polskiego Radia. Nagrody Arete za debiuty aktorskie otrzymali Karolina Honchera i Jakub Kordas. Nagrodę Talanton za debiut dramaturgiczny otrzymał Przemysław Wyszyński za tekst słuchowiska o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Pomyślałem sobie, że jest to postać tak bardzo mi bliska. Długo o tym myślałem, jak podejść do tematu, żeby nie opowiadać historii bohaterstwa samego Witolda, o czym wszyscy wiemy, ale opowiedzieć o tych ludziach, którzy stali za nim. Dlatego tak ważne było to, aby przedstawić też jego rodzinę, pokazać też ich bohaterstwo, też ich wiarę w słuszność tego, co Witold robił. Nagrodą Don Quixota dla najlepszego debiutującego reżysera uhonorowany został Kamil Banasiak, a nagroda Amadeusz za debiut muzyczny trafiła do Piotra Skotnickiego. Honorowym patronatem wydarzenie objęła Rada Mediów Narodowych. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański podkreślił, że media publiczne służą polskiej kulturze. One pełnią wielką rolę kulturotwórczą, a mogą ją pełnić dzięki temu, że służą polskiej kulturze, że służą polskim twórcom, że zapraszają ich do współpracy, że popularyzują, że przypominają archiwa polskiej kultury i są takim pośrednikiem między odbiorcą a dziełami. Teatr Polskiego Radia przyznaje splendory od 1988 roku. Na gali splendorów była Dorota Piotrowska. Wszystkim laureatom najważniejszych nagród Teatru Polskiego Radia gratulujemy. Dodajmy właśnie, że od 1988 roku otrzymują je najlepsi aktorzy i twórcy radiowi za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce. Za 19 minut 18. Diabeł, rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedna spada w dół, drugie ciągnie jego burzę. Jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Kwadrans pozostał do godziny 18. No, ciekaw jestem, jak państwo będą komentowali tę sprawę, bowiem Komisja Europejska wycofała się ze skrytykowanego przez środowiska konserwatywne oraz Watykan poradnika, jaki dla unijnych urzędników przygotowała komisarz do spraw równości Helena Dalli. Poradnik wzbudził kontrowersje, bo sugerowałby nie używać w okresie Bożego Narodzenia odniesień do chrześcijaństwa, a także zrezygnować ze zwrotów grzecznościowych określających płeć. Publikację przeczytał od deski do deski Michał Strzałkowski. Liczący 30 stron poradnik zamieściła na swojej oficjalnej stronie internetowej pochodząca z Malty komisarz do spraw równości Helena Dalli. Dotyczył on tak zwanego inkluzywnego języka, który w założeniu ma zapobiegać urażeniu uczuć wspólnot religijnych czy różnorakich mniejszości. Dokument znalazł się w internecie pod koniec października i przez miesiąc nie wzbudził zainteresowania. Pod koniec listopada opisał go jednak konserwatywny włoski dziennik Il Giornale, który zwrócił uwagę na to, że radzi się w nim unijnym urzędnikom nie używać słów takich jak Boże Narodzenie, ale zamiast tego pisać w oficjalnych dokumentach lub mówić w oficjalnych wystąpieniach o okresie świątecznym. Za kłopotliwe uznano też w poradniku zwrot Panie i Panowie, bo miałby wykluczać osoby, które nie identyfikują się z żadną płcią, a także słowo obywatel, bo miałoby według komisarz Dalli urażać mieszkańców Europy, którzy nie mają obywatelstwa żadnego z państw członkowskich. Opisany przez Il Giornale poradnik spotkał się z falą krytyki konserwatywnych i prawicowych polityków we Włoszech, ale także Watykanu. To oczywiste, że unikanie dyskryminacji jest rzeczą godną pochwały, ale nie taka powinna być droga do osiągnięcia tego celu. Nasz świat charakteryzuje różnorodność i nie można dążyć do jego homogenizacji. Różnice trzeba szanować, ale to oznacza, że nie wolno ich wymazywać. Nie można zapominać o rzeczywistości. Ujednolicenie wszystkiego nie prowadzi do poszanowania różnic, ale wręcz przeciwnie, ryzykujemy zniszczeniem tego, co najcenniejsze. Oczywiście wiemy, że Europa zawdzięcza swoje istnienie i swoją tożsamość wielu źródłom, ale z pewnością nie możemy zapomnieć, że jednym z głównych źródeł, jeśli nie głównym, było właśnie chrześcijaństwo. Nie możemy unieważnić naszych korzeni, zwłaszcza jeśli chodzi o święta chrześcijańskie, powiedział watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Z kolei lider prawicowej partii Liga, Matteo Salvini, ironizował na Twitterze, że jeśli złoży innym bożonarodzeniowe życzenia, to na pewno kogoś urazi. Natomiast liderka innej prawicowej partii, bracia Włosi, Giorgia Meloni, wypowiadała się ostrzej. W imię ślepej ideologii kultura narodów europejskich jest tłumiona. Nasza historia i nasza tożsamość nie są do wymazania. One muszą być szanowane. Gdy sprawę opisał poczytniejszy w skali europejskiej od Il Giornale francuski dziennik Le Figaro, głosy krytyki wobec Komisji Europejskiej posypały się także ze środowisk konserwatywnych we Francji czy innych europejskich krajach. Komisarz Helena Dalli wycofała się więc ze swojego poradnika, oświadczając, że dokument był tylko tylko wstępną wersją, która miała się dopiero stać przedmiotem dyskusji. To miał być projekt wewnętrznej instrukcji dla urzędników Komisji Europejskiej. Chodziło o to, aby dostrzec różnorodność kultur i religii w Europie. Dokument jednak nie został nigdy zatwierdzony przez Komisję, więc opublikowano go przedwcześnie. Dlatego wycofuję go do czasu jego dopracowania. Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer też potwierdził, że poradnik nie będzie w unijnych instytucjach stosowany, a decyzję o jego wycofaniu pochwaliła też liberalna holenderska europosłanka Sophie In 't Veld. Zakładam, że pani komisarz miała dobre chęci, ale faktycznie wyszło to, delikatnie rzecz ujmując, niespecjalnie zręcznie. Natomiast były unijny komisarz, potem przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie konserwatywny włoski europoseł Antonio Tajani, napisał na Twitterze: niech żyje Europa zdrowego rozsądku. W odniesieniu do świąt chrześcijańskich dokument proponował na przykład zamiast zdania Boże Narodzenie okres świąteczny, albo też zalecał używania terminu imię zamiast imię nadane na chrzcie i zaznaczał, by nie używać imion typowych dla religii, takich jak Maria czy Jan, które należy zastąpić imionami Malika i Juliusz. No i nie używać w okresie Bożego Narodzenia w ogóle odniesień do chrześcijaństwa. Taki okres świąteczny. No i bez zwrotów pan, pani. No ciekawostka z Unii Europejskiej. Co prawda nie zatwierdzona, jak słyszeliśmy, ale jednak tej propozycji, publikacji przyjrzał się nasz reporter Michał Strzałkowski. Ciekaw jestem, a ja uparcie będę mówił państwa głosów na ten temat, by rzeczywiście nie zwariować i by zwyciężył zdrowy rozsądek. 2 2 7 3. Numer telefonu najszybciej, najłatwiej. Widziałem tego chłopaka gdzieś, pamiętam jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie, to nie był sen. Nie chciałem wiedzieć jaki jest, wyobraź sobie teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się, ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Każdy przecież wiedzieć chce, jakie odbicie jest, gdy w oczach nie. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić 7 bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Wysyłam do siebie pytań zew, zginieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem, choć chciałbym wiedzieć jak to jest być z tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie sam, oglądał miasto, gdy w minut pozostało do godziny 18. W mediach społecznościowych legendarnej węgierskiej grupy rockowej Omega pojawiła się smutna informacja. W wieku 78 lat zmarł wokalista zespołu Janosz Kubor. To on śpiewał słynny przebój Dziewczyna o perłowych włosach. Thank you.